कारणगत होते हैं। ज्ञान होता है कि वजन होता है? नहीं, वो अनुमान होता है। मन का तो निरोध हो जाता। जैसे सुषुप्ति का क्या होता है, जब आप उठते हैं तभी तो भान होगा ना, उस काल में तो भान नहीं होगा। तो सुषुप्ति में भी जब वो प्राण की गति के साथ उसका एकीभूत होता है, ये मध्यमा कार्य ये होता है पश्यंती। और परा तो जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप और परा ही भाई नाम ऐसे पड़ा इसे, जैसे जो है मैंने चार अवस्थाएं जो है बताई गई, तो किसी दृष्टि से बताई गई ना, अवस्था तो तीन ही होगी, अवस्था चार नहीं होगी, ध्यान में आया कि नहीं? अरे अवस्था होगी जागृत शब्द सुषुप्ति, और एक तुरीय में कल्पित रहेगी, अवस्था तो तीन ही होगी, ये तीनों कल्पित है, इसलिए तुरीय की व्याप्ति तो सभी में है। हाँ, ऐसे तीन की अपेक्षा से परा है, तीन की अपेक्षा से परा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अपेक्षा से जैसे तुरी है, ऐसे जो है वो बैखरी और मध्यमा और पश्यंती की अपेक्षा से परा है। तो माया संख्या, हाँ, माया संख्या मान हाँ, पश्यंति और सुषुप्ति में मन का आपका निरोध रहता है कि नहीं? बस ठीक है सर, तो ये देखिए, तो ये कहा कि जो है कारण प्राद कार्येण कारण ग्रहणान मानसे तपस मौनम उक्तम, कार्य के द्वारा जो है कारण का ग्रहण हो जाने से, यहाँ पर जो है वह मानस तप में मौन की बात यहाँ पर कही गई है। मौनम वाक संयमोपी मनस संयम पूर्वको भवति इति कार्येण कारणम उच्यते। वाक संयम भी जो है मनस संयम पूर्वक होता है, इसलिए कार्य के द्वारा कारण कहा जाता है, मनस संयमो मौनम इति। आत्मविधिग्रह क्या है? आत्मविधिग्रह है मनो निरोधा, यहाँ आत्मा और कोई नहीं है, मन है, मन का जागृत अवस्था में जब करेगा और सुषुप्ति के समान अब कैसा रहेगा ये हम कैसे होगा, जब करेगा कि नहीं कर, जब करेगा कि जब होगा ये अलग चीज है भाई, जब करेगा कि जब होगा इस पर आप विचार करिएगा तब समझ। तो कहा कि वाक संयमोपी मनस संयमो आत्मविनिग्रह मनो निरोध, सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह वाग विशेष्यैव मनस संयमो मौनम इति विशेषः। कहते हैं कि देखिए सामान्य रूप से आत्मविधिग्रह वाग विषयक जो आत्मविधिग्रह माने मन का निग्रह, तो मन का संयम जो है ये मौनम, ये हो गया जो है मनस संयम मौनम इति विशेषः। ये तो हो गया सामान्य कौन आत्मविधिग्रह, एक है ना सर्वतः सामान्य रूप आत्मविनिग्रह हो गया। अब वही यदि क्योंकि ये शंका क्यों उठी, शंका ये उठी कि उसको भी आप मौन को भी तो वही कह रहे हैं मनोनिग्रह है, और ये भी आत्मविनिग्रह भी मनोनिग्रह हुआ। कहा कि वो वाग विषयक जो मनोनिग्रह है वो मौन है, वाग विषयक जो मनोनिग्रह है वो है मौन, और सामान्य जो मनोनिग्रह है वो आत्मविनिग्रह। ये अंतर कर मौन रखे थे हाँ, वो हमारे पास चार बजे तक मौन था, आप नहीं समझे उसे, चार बजे तक मौन था वो महाराज बोल रहा पूछे तो मौन भी कराए इसलिए कहा। यदवा देखिए जरा टीका में देखिए, यदवा मौनम मुनि भाव, ये भी ले लेते मुनि भाव मननम आत्मनो मनस विनिग्रह निरोध, मुनि भाव हो गया ना यानी निरोध हो गया। ननु एवं मौन से मनो निग्रह से च मन संयमत्वेन एकत्वात् अनुरुक्त्यम, अब दोनों तो एक ही हो गए ना मौन और मनोनिग्रह, एक हो गया तो पुनरुक्ति दोष हो गया। तब उसमें भाष्यकार भगवान ने भेद कर दिया कि सर्वतः जो है वह सामान्य जो है वो है आत्मविनिग्रह, और वाग विषयक जो है वो है मौन। क्या है यद्वा मौनम मुनि भावो मननम आत्मनो मनसो विनिग्रहो निरोधा है? मनन नहीं है मुनि भाव। मननम मौनम जो है मुनि भाव यानी मननम, समझे ना। आत्मनो माने मनस, विनिग्रह निरोध। मारे मननम भी है ननु, अब उसी लिए शंका के ननु एवं मौन से मन निग्रह से मन संयम न एकत्वात् पौनरुक्त्यम। तो उसका उत्तर दे दिया सामान्य विशेषण सर्वतः। अब भावस्य अब इसके बाद क्या आ गया, भाव संशुद्धि ही क्या आ गया, भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि क्या है, परैर व्यवहार काले अमावित्वम अमायावित्वम। बात दूसरों के साथ जब हम व्यवहार कर रहे हों तो अंदर माया रख के व्यवहार न करें। भाव संशुद्धि इसी का नाम है भाव संशुद्धि। इति एतत् तपो मानसम उच्यते, इसी को जो है वह मानस तप कहते हैं। मानसम मनसा प्रधानेन निर्वर्त्य, मन प्रधान हो करके ये जो है वह किया गया जो है ये हो गया मानस तप। और कुछ विशेष बातें थी मैं पहले बता चुका हूँ। अब एक विचार, अब ये देखिए ये अभी तो त्रिविध भेद हुआ ये तप का है ना। अब एक एक चीज तीन प्रकार के होंगे, अभी तो बता दिया शारीरिक और वाचिक और मानस। अब एक एक को तीन तीन प्रकार करते इसी को कहते हैं त्रिविधस्य तपसो यथा संभवम सात्विकादि भावेन त्रैविध्यम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति। ये तीन प्रकार का जो तप है शारीरिक वाचिक मानसिक, इसका सात्विक राजस तामस भेद से त्रैविध्य, ये तीन प्रकार का और हो। तो तीन प्रकार का शारीरिक हो जाएगा, तीन प्रकार का वाचिक हो जाएगा, तीन प्रकार का मानसिक हो जाएगा। इसी को आकांक्षा पूर्वक लेते हैं यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम च तप। ये जो यथोक्त कायिक वाचिक मानस जो तप है वो तप्तम नरई, लोग जब इस तप का अनुष्ठान करते हैं तो प्रकृति के भेद से सत्वादि भेदेन कथम त्रिविधम भवति, और फिर सत्वादि सत्वरजतम के भेद से तीन प्रकार का कैसे हो जाता है। इत्युच्यते श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तत् तत्त्रिविधं तपः तप्तम्। ये त्रिविध, त्रिविध माने ये तीन प्रकार, कौन तीन प्रकार का, कायिक वाचिक मानसिक। ये तीन प्रकार का जो तप है नरैः तप्तम्, लोगों के द्वारा अनुष्ठित होने पर जब अनुष्ठान करने वाला यदि ऐसा हो, कैसा, अफला कांक्षी भीर अयुक्त, फल की इच्छा से जो है वह रहित होना चाहिए, फल की इच्छा से रहित। तो फल की इच्छा से रहित होना चाहिए एक हो गया, ये नरय का एक विशेषण हो गया अफला कांक्षी भी, फल की आकांक्षा से जो रहित, यानी जो तपस्या तो कर रहा है पर फल की आकांक्षा उसके अंदर नहीं। और कैसा युक्त है, वो समाहित है। समाहित का कोई लोग मानते हैं कि वह जिसलिए फल की इच्छा नहीं है, इसलिए किसी भी स्थिति में वो समय है, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न। अरे फल की इच्छा वाले को तो फल नहीं दिखे तो अधैर्य हो जाता है, और जो फल की इच्छा वाला नहीं है तो वो तो करने में ही केंद्रित होगा, उसी में लगा रहेगा, इसलिए वह युक्त ही रहेगा। फल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात वो सोचे नहीं करती। अब कहो कि फल की इच्छा से रहित होकर के कैसे करेगा, फल की इच्छा से रहित होकर के कैसे करेगा, का उसके अंदर एक श्रद्धा है, श्रद्धा है और शास्त्र तप का विधान करता है। यही पर अभी कहेंगे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप जो है वह अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र करने वाला है, इसलिए झाड़ू लगाते रहना चाहिए। अरे फल की इच्छा क्या है, झाड़ू लगाते रहना चाहिए, ये स्वाभाविक। कोई गंदगी बाहर से नहीं ले आता है, पर झाड़ू प्रतिदिन लगाना। अपने शरीर में कोई मिट्टी नहीं पहुंचता है, पर स्नान रोज करना पड़ता है। वो ये जगत के व्यवहार में अपने आप होता है, आता है। उसका छालन रोज करना पड़ता है। इसी प्रकार वो ये इस बात को समझता है, इस बात को समझता है। अच्छा, एक चीज आप देखें कि मान लीजिए कि किसी ने अपने कमरे में जो है वह 1000 पावर का लट्टू लगा दिया, कहा हमारे पास तो प्रकाश है, झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है, हमारे पास सब शास्त्रों का ज्ञान है, तप क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, हमको करने की क्या जरूरत है, हमको तो ज्ञान है। तो प्रकाश से क्या होगा, वो कचरा निकल जाएगा, वो छोटा से छोटा भी कचरा दिखेगा। प्रकाश का फल क्या होना चाहिए कि छोटा से छोटा कचरा भी दिखना। वो अधिष्ठान ज्ञान अलग है, पर ये शास्त्र का जो ये ज्ञान है, साधक के लिए जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान मात्र से नहीं होता। शास्त्र का दिया प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए। आपको हमको तो ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान किस काम। कहते किसी किसान के घर में चोर घुस गया, तो उसकी पत्नी जग रही थी, तो उसने कहा कि घर में दरवाजा तोड़ के चोर घुस गया। उसने कहा चुप रह, जानता हूं, और जानता हूं कह दिया, उठा तो नहीं। फिर चोर आगे आया, अरे पत्नी ने कहा वो तिजोरी के पास पहुंच गया। अरे कहा सुन रहा हूं। अब फिर पत्नी ने कहा वो ताला तोड़ दिया तिजोरी का। अरे कहा मैं सब जानता हूं, चुप रह। अरे कहा वो आभूषण का डब्बा लेकर के भगा। अरे कहा बक बक करती है, मुझे सब ज्ञान, मुझे अज्ञानी समझा है, सब जानता है। कहते तुम्हारे ज्ञान पर पत्थर पड़े। ऐसे जानता तो हूं तब करना चाहिए, जानता हूं अब हमको करने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं। इसलिए उसके अंदर शास्त्र के विषय में क्या है, श्रद्धा है, आस्तिक बुद्धि। और वह श्रद्धा जो है प्रकृष्ट है। प्रकृष्ट माने एक श्रद्धा होती है कि वो जगत का जो लोभ है ना, आलस्य इत्यादि से प्रभावित हो जाए, तो प्रकृष्ट श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो है शास्त्र के प्रति कि सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, पर अब यह है वह ठंडी में कौन उठे, आलस्य आ गया, तो श्रद्धा प्रकृष्ट श्रद्धा नहीं। शास्त्र के वाक्य के प्रति जो है वो प्रकृष्ट श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो है तुम्हारी, अर्थ तो है, पर वो प्रभावित हो। इसमें क्या है कि सात्विक वाले में पर्या श्रद्धा, बस वो श्रद्धा से को लेकर के कि शास्त्र ऐसा कहता है, कर्तव्य में उनको करने चाहिए, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने चाहिए। ऐसी जो शारीरिक जो है और वाचिक और मानस तप जो करता है तो वो सात्विक तप है। उसका तप क्या है? सात्विक तप। तो उसका तप हो गया सात्विक, वो विकार रहित होकर के इस प्रकार जो करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको शिष्ट लोग सात्विक तप कहते हैं, सज्जन लोग उसको सात्विक तप मानते हैं। थोड़ा देख लीजिए बच्चे, श्रद्धया आस्तिक्य बुद्धिया परया प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट जो है वह आस्तिक बुद्धि, तप्तम अनुष्ठितम, क्या तप, तत् प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम अधिष्ठ, त्रिप्रकारम क्या पाठ है, त्रिप्रकारम अधिष्ठानम है, नरैः अनुष्ठातृभिः, यानी त्रि अधिष्ठानम यही पाठ है। हाँ, तो वही जैसे मैंने अनुष्ठान जैसे होता है ना, अनुष्ठान, अनुष्ठान किसी में पाठ नहीं है ना, ठीक है, अनुष्ठितम का ही अर्थ करना है ना, यानी यहाँ पर तप्तम का अर्थ कर दिया अनुष्ठितम, तप, तप प्रकृतम त्रिविधम त्रिप्रकारम है। अब इसके बाद कहते हैं अधिष्ठानम, ये अधिष्ठानम का अर्थ टीकाकार लिखेंगे, देह मांग मनो निर्वर्तन, अधिष्ठानम का क्या अर्थ कर रहे हैं, देह वांग मनो निर्वर्त्यम, शरीर से वाणी से मन से जो है वह निर्वर्तित, तो वही अनुष्ठाने हुआ, हाँ सबका ही है, पर अधिष्ठानम का अर्थ ऐसा निकालना पड़ेगा ना, देह वांग मनो निर्वर्त्यम, भाई धातु तो वही है पर अधिष्ठान का प्रयोग जरा दूसरे प्रकार का हो जाता है ना, और अनुष्ठान का प्रयोग दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो इन्होंने अधिष्ठान का प्रयोग जो है आधारभूत लेकर के देह वांग मनो निर्वर्तित, नरई ही अनुष्ठात्र भी ही, अनुष्ठान करने वाला जो मनुष्य है कैसा है वो, अफलाकांक्षी भी, फलाकांक्षा रहित ही, फल की आकांक्षा से रही, अयुक्त ही मैंने समाहित है, समाहित चित्त से कर रहा है, ऐसा नहीं कि फले नहीं चाहिए तो बिगारी के समान करे, तो बिगारी के समान नहीं करता होता, वो जो है वह समाहित चित्त से कर रहा है। यदि ईदृशम तप तत्सात्विकम सत्व निर्वृत्तम परिचक्षते कथयन्ति शिष्टा, शिष्ट लोग जो है उसको सत्व गुण आधार है, सत्व गुण से जो है वह हुआ जो तप है वो कहते हैं, वही कहा अधिष्ठानम देहवांग मनो निर्वर्त्यम इत्यर्थ, समाहित ही, समाहित का अर्थ कर दिया सिद्ध असिद्धियो निर्विकारे, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, तो जो फलाभिसंधि वाला नहीं है वो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार तो रहेगा ही, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में निर्विकार जो है फलाभिसंधि वाला ही रहता है। यानी कर्तव्य में जो पूर्ण सावधान है तो दो चीज है, या तो फलाभिसंधि वाला निर्विकार नहीं रह पाएगा, और जो कर्तव्य में थोड़ा भी प्रमादी होगा वो निर्विकार नहीं रह पाएगा। कर्तव्य में प्रमादी होगा ना तो निर्विकार नहीं रह पाएगा, तो दोनों से रहित जो है वो सात्विक होगा। पूर्ण विराम दे दिया आपने, अब आगे क्या लिखा, वो कामा होता तो अच्छा था, क्योंकि आखिर उसी के साथ ले जाना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं उसको अधिष्ठानम को ले जाना पड़ेगा ना, टीकाकार ने तो यही कहा ना भी तो आपने ऐसा लगा दिया कि नरई ही अधिष्ठान माने नरई ही देह वांग मनोभिर निर्वर्त है, नरई ही देह वांग मनोभिर निर्वर्त। अब वही राजस हो जाएगा। देखिए वही जो तब कहा गया शारीरिक और वाचिक और मानसिक वो राजस भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। कहते सत्कार के लिए, सत्कार क्या है? अरे सत्कार यही है कि जो है वह साधु कहलाने के लिए, तपस्वी कहलाने के लिए वो ठीक है, वो अभी बताते हैं। सत्कार इसके लिए, सत्कार प्राप्ति के कैसे, उद्देश्य क्या है? ये जो तप करता है उसको सत्कार प्राप्त होता है। सत्कार को बना लिया निमित्त, तो यहाँ क्या सत्कार है? उसको कहते बड़ा साधु है, बड़ा तपस्वी। अरे साक्षात भगवान है, ऐसी तपस्या कौन करता है? साक्षात जो है वो ध्रुव का अवतार है, ऐसी कठिन तपस्या कौन कर सकता है? ये है सत्कार। और कहते मान क्या है? प्रशंसा ही सत्कार। बस ये प्रशंसा ही सत्कार है। और मान क्या है? कहते मान यही है कि भाई ऐसे व्यक्ति को देख करके लोग उत्थित हो जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, कुछ उपहार देने लगते हैं, ये मान। जो वाणी से खाली कह देते हैं भाई ऐसा तपस्वी है कि साक्षात जो है वह भगवान, इसमें फूल जाता है व्यक्ति, फूल जाता है कि नहीं। अब यदि देखो, यदि आप तपस्या कर रहे हैं और कोई प्रशंसा करे वो आपके अंदर बड़ा आनंद का भाव उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि जो है अभी जो है हमारी तपस्या शुद्ध भाई। महाराज के महाराज जी बताते थे कि वो वाले जो है वह पैदल घूमे थे 11 वर्ष में, वहां से लेकर के बलूचिस्तान से लेकर के बर्मा तक, वो लगाते थे भस्मी लगाते थे, और जो लगाते हैं ना, और लगोटी पहनते थे, और एक खाली जो है वह चंदन। तो कहे कि वहां बड़ी ठंडी का समय था और ज्वालामुखी के बाहर जो है वहां पर जो ऐसे मैदान है वहां पर पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान कर रहे, और भस्मी लगी हुई थी, अग्नि थी नहीं वहां। तो राजा मंत्री के साथ जा रहा, तो मंत्री ने देखा तो राजा को कहा कि राजन ये तो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है, लेकिन इस समय तो अभी ध्यान में है, इसको कल आकर के जो है इसे सत्संग करना चाहिए, स्थित प्रज्ञ महात्मा। लेकिन ठंडी कोई पता नहीं है, कहा वो शब्द हमारे कान में पहुंचा, कान में पहुंचा तो ऐसा अंदर उल्लास हुआ कि पसीना निकल गया। उसे एक जो है ऐसा सुख मालूम हुआ कि वो पसीना निकल गया। वो तो चले गए कल कहने के लिए, तो कहा कि तब विचार किया, तो विचार करके जो है अपना हॉल लेकर के 3 बजे उठ करके वहां से आई पकड़ा के देखो, मन जो है वो ध्यान क्या करता है, छोटे से एक उसमें क्या होता है कि झट अंदर जो है वो दशित हो जाता है। तो ये बात जो है ध्यान में रखने की है कि सत्कार इसमें दो चीज हो जाता है, दो स्थिति होती है। एक तो यही लक्ष्य लगा करके तप करता है, और एक जो साधक है वो लक्ष्य लगा करके नहीं करता है, पर वो चित्त की वृत्ति ऐसी रहती है तो उसको काटता है, इसलिए वो साधक सात्विक में चला जाता है, ऐसा है। और उसमें रस लेकर के फंस जाए तो सात्विक पे, ये दो स्थितियां बनती है। हाँ वो रस लेने लगता है। हाँ उसमें होने का अलग चीज है, उसमें जो रस आने लगता है इसको साधक काटता है, इसको साधक काटता है। और साधक जो है वो तो इसीलिए करते ही है, उसका तो उद्देश्य है, इसलिए साधक का उद्देश्य ठीक है, पर किस दोष को वो इस प्रकार से काटता है, इसका उद्देश्य ठीक रहेगा वही पकड़ेगा। हाँ तो ये हो गया सत्कार। और मान को वही मानते हैं कि जो है जो बाह्य जो है ना उसको देख करके लोग खड़े हो जाएंगे, स्तुति करेंगे, कुछ चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे, ये सब मान। इसलिए मान सम्मान दो शब्द है, लोग ऐसा कहेंगे सम्मान ले लिया। ऐसा क्यों ना कर दिया सरकार को, बाहर कर दिया मान, मान, मान को मन कर दिया, वो जानते कि वो लोग। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा भाज तो माला करना, ये करना, वो करना, किसके किसके द्वारा जो उनको पूजा कर कराने, पूजा करे माला वाला कराने, उसको मेरा ख्याल है भाष्यकार भगवान ने इस प्रकार लिया है कि साधु रेम तपस्वी, ये तो हो गया जो है वह सत्कार। और मान हो गया मानन प्रत्युत्थान अभिवादन आदि, और तदर्थ पूजा जो है पाद प्रक्षालन अर्चना, इस रूप में लिया। तो सत्कार हो गया, मान हो गया, पूजा हो गया, यानी पहला जो है वह सत्कार हुआ है प्रशंसा, और दूसरा वाला जो है उत्थान आदि, तीसरा जो है वह विशेष पूजा। तो पूजार्थम, तो इसको उद्देश्य बना करके जो तप करता है तो वो दंभी तो हो गया कि नहीं, दिखाता है कि बड़ा भारी तपस्वी, और अंदर क्या रखा है सत्कार मान पूजा के लिए। तो हाँ दंभी न कहते, यही धर्म ध्वजित्व रूप से करता है, वो कोई आस्तिक बुद्धि से नहीं करता। तप शास्त्र कहता है तप करना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इस आस्तिक की बुद्धि से नहीं कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, दंभ से कर रहा है, आस्तिक बुद्धि से न करके वो दंभ से कर रहा है। तो वैसा तप क्या होता है, तो वो तो जो है वह कहा गया चलम अध्रुवम, दो शब्द दिए, दो शब्द दिए ना, वो चल होता है कि माने जो है वह कैसा होता है कि अत्यंत अल्पकालिक होता है, वह अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक कैसे होगा कि अभी देखो श्रद्धा हो गई, अब कल उसको कुछ पता लग गया तो नहीं, उस दूसरे को पता लग गया तो निंदा करने लगेंगे ना, प्रशंसा करने लगा, और तब तक हाँ बताता हूँ ना, अभी तो पहले चलम काली अच्छा लगता है। ऐसा है कि दो चीज हो गई, ये दो तरफ से लगता है, एक तो क्या होता है कि सत्कार मान पूजा नहीं मिला तो छूट गया, चलायमान हो गया, और दूसरी चीज ये हो गई कि लोग जो सत्कार मान पूजा करते हैं वो जो फल है सत्कार मान रूप पूजा रूप फल है, एक क्षण में तो फल प्रकट हुआ, और दूसरे क्षण में कोई दोष देख ली तो गाली देने लगे। हाँ गायब, बहुत लोग देखो सत्कार मिलता है थोड़े दिन के बाद गायब हो जाता है, तो चल हुआ कि नहीं, अरे आपकी तपस्या को देख के सत्कार मिलता है थोड़े दिन में फिर वो गायब हो जाता है, इसलिए उसको मानते हैं कि ये जो इसको चल मानते हैं। और दूसरा क्या है कि उस तप का कोई अदृष्ट फल उत्पन्न होने वाला नहीं, ध्रुव फल नहीं, न स्वर्ग है न जो है वह मोक्ष है, ये ध्रुव फल देने वाला है, इसलिए अध्रुव है, ये खाली दृष्ट जरा सा फल है, तो दृष्ट फल ध्रुव नहीं होता है, अध्रुव फल, इसलिए कहा कि फल की दृष्टि से कह दे अध्रुव। स्वरूपता वो चल है और फल के फल से जो है वो अध्रुव है, अध्रुवम साधु कार्य भाष्य देखिए सत्कार मान पूजार्थम सत्कार साधुकार साधु एवं तपस्वी ब्राह्मण ये साधु है बड़ा साधु है तपस्वी है ब्राह्मण मानो मानना प्रत्युत्थान अभिवादन आदि ये हो गया मान तदर्थम पूजा पद प्रक्षालन अर्चन अशयित्रित्व भोजन कराना इत्य अशयित्री नहीं है हमारे में जो है वह अर्चना अशयित्री है बढ़िया बढ़िया माल खिलाते गंभीर चैवेद क्रियते तपह तदिह प्रोक्तम कथितम राजसम चलम कादाचित फलत्वेन अद्भुतम इसका फल है कादाचित टीकाकार लिखते हैं कि गंभीर चैव नास्तिकेन केवल धर्म ध्वजित्वेन तदिह प्रोक्तम अस्मिन्नेव लोके फलप्रदम इसी लोक में फल है कादाचित कादाचित फलवत्वम अध्रुवम अनियतम अनैकांतिक फलमिति हमारा ख्याल है कि यहाँ पर पूर्व से सम्मित ले कादाचित फलवत्वम ये तो हो गया चलम से और अध्रुवम का अनियतम अनैकांतिक फल वही कादाचित फलत्व वही हो गया क्षणिक फलत्व बात तो एक है मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्काम समुदाहृतम् मूढ़ ग्राहिता क्या है अविवेक कृत जो दुराग्रह है यही मूढ़ ग्राहिता मूढ़ ग्राहिता में कोई विवेक नहीं बस मूढ़ का आग्रह दुराग्रह है अविवेक कृत दुराग्रह जो है उसे आत्मनो पीड़या यत तपः क्रियते ये संघात को पीड़ा पहुंचाने वाला है संघात को पीड़ा पहुंचाने करके जो तप किया जाता है वो जो तप है इस प्रकार का जो तप करते हैं यानी कैसे तप करते हैं मूल अग्राहिता क्या है जैसे मान लीजिए कि कोई है और तप कर रहा है कोई साथी है या मान लो कोई शत्रु ही है तप करने लगा है ताकि तू क्या तप करता है, है? मैं देखो तप करके दिखाऊंगा तो 5 दिन उपवास किया मैं 15 दिन उपवास कर अब उसमें कोई न लक्ष्य है न कोई कुछ है बस दूसरे को इस प्रकार का गुस्सा में आता कभी गुस्सा कोई कर लेते अनशन करते तो गुस्सा में अनशन कर लेते तो जोर से गुस्सा आया अन्न जल छोड़ दिया अब जो है भूख लगी है प्यास लगी है तो क्या छोड़ दिया जो है अब वो गुस्सा में आकर के कोई तप थोड़ो किया जाता है अरे खाना नहीं चाहिए इसलिए ये ऐसे आप ही कहाँ का कहाँ ले जाते हैं जिसको गुस्सा आया है वो खाना नहीं चाहिए इसलिए नहीं खाता है ये गुस्सा से नहीं खाता है गुस्सा में खाना नहीं चाहिए ये विवेक से नहीं खा रहा है विवेक से वो भोजन नहीं छोड़ा है वो तो गुस्सा में छोड़ता है यानी वो अलग चीज है स्वामी जी आपका कोई गुस्सा जो अब पहले तो एक विचार करना चाहिए आपका वो व्यवहारिक नहीं जिसको गुस्सा आएगा वो उसको विवेक नहीं रहेगा कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इसका विवेक थोड़ा वो ये थोड़े देखा गुस्सा में भोजन नहीं करना चाहिए गुस्सा कोई कहे गुस्सा आवे तो पानी पी लो अरे गुस्सा आवे तो पानी क्या पिएगा वो लिखते हैं कि गुस्सा आवे तो पानी पी लो अरे गुस्सा आवे तो उसमें ये याद रहेगा पानी पी लो उसको कोई पानी ले जाके गुस्सा किसी को आवे और आप गिलास से पानी ले जाके तुरंत फेंक देगा सिर पर फेंक देगा उसका विवेक की बात उसमें नहीं चलती इसलिए मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यति पीड़या कृत उसमें खाली पीड़े पीड़ा है अपने ही नाश है अथवा परस्य उत्सादनार्थम या दूसरे के नाश के लिए है, इसने हमको ऐसा कह दिया। अब देखो हमारा नजर छोड़ करके बैठ गए हैं, अब ये मर जाएगा तब खाए, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक नहीं उठेगा। हाँ लोग मार भी देते हैं तो मार देते हैं। तो वो अच्छा, अथवा किसी को कह दिया है? देखो तुम्हारे राजा को विश्वास में ले लिया, कहा कि तेरे तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए देखो एक पैर से खड़े हो जाए, मर जाए। तो अपनी भी पीड़ा होती है, दूसरे को भी उसी प्रकार का। तत्तामस उदाहरण मूढ़ ग्रहण अविवेक निश्चय न आत्मन पीड़या क्रियते यह तप परस्य उत्साधनार्थम विनाशार्थम वा तत्तामसम तप तामसम तप उच्यते। उदाहरण तामसम तप संग्रहणा मूढ़ अत्यंत अविवेकी तस्य ग्राहो नाम आग्रहो। ग्राह क्या है? आग्रह है, दुराग्रह है, अभिनिवेश बस उसी में अभिनिविष्ट हो गया है। तेना इत्याह अभिवेकिना आत्मना स्वस्य देहादे। अरे आत्मा को क्या करेगा, अपने शरीर को भी तपाएगा दूसरे को भी तपाएगा, दूसरे को भी मारेगा अपने भी मरेगा। इस प्रकार का जो तप करता है वो तामस है। तो देखिए शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के तप का तीन भेद कर दिया है? तो दृष्टि से भेद हो गया ना, तप तो एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। तप का प्रकार एक है, यह मौन है जो भी है तप का प्रकार एक है, लेकिन एक प्रकार होने पर भी दृष्टि अलग अलग है। दृष्टि भेद हो गए तो वो सात्विक राजस तामस हो गया, तप का स्वरूप वही रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य भेदं नः। क्रम प्राप्त दान, क्रम प्राप्त दान है माने पहले आहार हो गया, तप हो गया, तप के बाद दान। तो गुण निमित्त तो है सत्व रज तम, ये गुण निमित्त भेद जो है वह दान का भी भेद। इदानीम दान भेद उच्यते यज्ञ तपस तथा दानम, तो दान हो गया। आहार तो पहले आ गया है, यज्ञ के पहले आहार आ गया। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। दान तो सभी करते हैं, यानी सत्व प्रकृति वाले, रज प्रकृति वाले, तमस। पर दान में भेद क्या है? यत् दानम् दातव्यम् इति दीय, किसी भी प्रकार के फलाभिसंधि से रहित होकर के देना ही चाहिए। शास्त्र कहता है कि नित्य जो है वह यज्ञ दान तप कर्म न त्याग, इसलिए देना ही चाहिए। तो अच्छा देना ही चाहिए, ठीक है, तो दिया जा सकता है, फलाभिसंधि नहीं करेंगे, फलाभिसंधि नहीं करते हैं और दान देंगे। तो कहा कि दान दोगे पर यह भी निर्धारण करना है किसको दोगे। तब कह दिया कि अनुपकारिणी, यानी कालांतर में यह मेरा कोई उपकार इससे होगा, कोई काम इससे लगेगा, ये जो है वह यदि किसी के प्रति मन में आ जाता है तो सात्विक दान नहीं। कालांतर में इससे कोई अपने को अभी दे दो, कालांतर में जो है इससे कोई काम अपना बनेगा, ये अभिसंधि यदि आ गई तो सात्विक दान नहीं। दूसरी चीज यह है कि दान के लिए तीनों चीजों का विचार करना, देश काल पात्र, देश काल पात्र तीनों का विचार करके वह दान करता है। देश कैसा है? तो देश ऐसा है कि मान लीजिए कि जो है वह ऐसे देश में जो है वह जहाँ पर दुर्जन लोगों का ही निवास है, संसर्गज दोष है देश में, अशुद्ध है। तो इस प्रकार का जो है दो प्रकार का दोष होता है, जैसे शास्त्र भीत तीर्थ आदि ये शुद्ध देश। अब दुर्जन देश में जो है आपको कोई देंगे तो उसका दुरुपयोग होता है, तो ऐसे देश भी नहीं, ऐसा देश संबंध राहित है। और काल में क्या है कि शास्त्र के द्वारा कुछ काल निर्धारित है, शुद्ध काल और कुछ अशुद्ध काल। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो नित्य दान करने का नियम है, तो वो तो जहां रहेगा वहीं देगा, देगा कि नहीं? पर जो विशिष्ट दान दिए जाते हैं उसके लिए देश काल पात्र का विचार अति आवश्यक। तो शास्त्र कुछ काल को शुद्ध काल मानता है, कुछ काल को जो है पूर्ण कार्यों के लिए अच्छा काल नहीं मानता, जैसे मलमास इत्यादि है, अन्य कुछ को बहुत शुद्ध मानता है, ग्रहण का समय है, संक्रांति का समय है, अमावस्या का पर्व है, पूर्णिमा का पर्व है, इन सब कालों को विशिष्ट काल। मलमास में जो है विशेष काल मानते हैं, उसको मलमास मत कहा करिए, पुरुषोत्तम मास का है, मलमास कहने से दोष लगता है, क्योंकि वो जाकर के भगवान, भगवान जो है वह भगवान की ने कृपा प्राप्त की है, भगवान के कृपा से उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। पहले उसको अलग कर दिया था तो मलमास हो गया, तो भगवान के शरण में गया, भगवान के शरण में गया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो भगवान जिसको स्वीकार कर लेता है उसको आप, उसको भगवान का हो गया ना, तो भगवान का हो गया तो उसको आप जो है चोर डाकू नहीं कर सकते, उसको निकृष्ट नहीं कर सकते। वो तो अधिक मास जो कहते हैं वो उसके ज्योतिष दृष्टि से विधान है, निषेध नहीं। ग्रहण में देखिए जो है खाने पीने का निषेध है, पर दान का विधान है। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, आपको खाने पीने का निषेध है, पर दान का विधान है। हाँ, दान लेने का निषेध। तो देखो कोई चीज समझनी चाहिए, दान लेने का निषेध, अपने को बचाना चाहे तो दान में, पर दान देने का विधान। जैसे जब कोई ही भंडारा इत्यादि में यजमान जो है खिलाता है तो बार बार पूछ करके और आपको जो है बड़े करके ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया लड्डू, 10 रुपया लड्डू, 20 रुपया लड्डू करके भी खिलाने का विधान है। खाने वालों को भी सचेत रहना चाहिए, इसलिए दोनों का अलग अलग विधान। तो देशे काले और पात्रे च, अब पात्रे यहाँ पर जो कहा ना, देशे काले के साथ पात्रे दे दिया है, पर आखिर तो चतुर्थी ही पात्र के साथ बनेगी ना, देश काल तो बन जाएगा सत्य में। देशे काले पात्राय, तो यहाँ सप्तमी जो है वह चतुर्थी के अर्थ में मानना जो है उचित मालूम होता है, ऐसा लोग मानते हैं। दूसरा कोई ऐसा भी मान लेते हैं कि पात्रे जो है ना त्रिजंत करते, त्रिजंत तो पात्रे चतुर्थी हो जाएगी। हाँ भाई, पाता हो जाएगा ना, पर ये है कि उसको चतुर्थी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? नहीं नहीं, रक्षक को दान नहीं देना चाहिए, ये बात वहाँ पर नहीं है। पात्र विशेष ही उसका अर्थ होगा, क्योंकि पात्र वो रक्षक होता है, जो पात्र होता है वो किसी चीज का रक्षक होता है, इसलिए दान का दुरुपयोग नहीं करता पात्र विशेष। ऐसा मानते हैं कि ये दान ये जो है वो ये दोनों का रक्षक होता है, वो जो जो अधिकारी होता है वो उस दान से अपनी भी रक्षा करता है और दान देने वाले की भी रक्षा करता है, ये दोनों में जो समर्थ होता है ना तभी वो पात्र बनता है दान। और जो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाया, प्रतिग्रह उसके सिर पर ऐसा आ गया कि जो है वह उसकी बुद्धि खराब हो गई, तब वो प्रतिग्रह लेने का कहाँ अधिकार, इसलिए ऐसा भी